بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربان او رحیم دی. الف لام میم د دې په معنا باندې یوازې الله خو پوهیږي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا الله جل جلاله كتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د پرهیزګارانو لپاره. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قایموي کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده د هغې نه یې لګوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. کوم کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو تر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. داسې خلق د خپل رب لوري پر سمه لاره دي او هماغوی برای مندونکي دي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کومو کسانو چې د دې خبرو له منلو نه انکار وکړ هغو ته یو شان ده که ته هغوی متوجه کړې او که یې نه کړې په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله پاک دهغو پر زړونو او دهغو پر غوږونو مهر وهلی دی او دهغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده. هغوی د سخت عذاب وړ دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذني خلق داسهم شتكي وعي مكبر الله جل جلاله او داخرت ورز ایمان را ولیده فداس حال کی چه فحققات کی هاوی مؤمنان ندی. نقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اغو لالله جل جلاله او منان سره غلوان راخستي و هاغوی پا اصل کی پختلا خپل ځانونا غلوی او هاغو سره د دې شعور نشتا. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. داغو پزرونو کی یو ناروغی ده چا الله پاک هغه مات سی زیاده کړه او کوم درو چې وایي دا غف بدله کې دا غو لپاره دردونکی عذاب دی. وا اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قام ولري په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ أو كلا چه غوية تغير شوال چه تنگا چه نورو خلقو ایمان راولی دی اما غسی تا چه هم ایمان راولی محاقوی هم باز واب ورکل چه آیا مکد کم اقلان غن دی ایمان راولو پان در ری حقیقت چه خودوی پختلا کم اقلان دی خودوی نتوهی گی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا کلا چې دوی د مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کلا چې په ګوښه ځای کې د خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ د تاسو سره یو او له دې خلکو سره صرف ټوکې کوو اللهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله فاق لديش را توكي كوي او دو دي دا غلوان دي رسي اغدوي او دي تخلا فرقشي كي لقبلان دو پشان كند كون اخري أولئك الذين كفروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغا کساني چه ده هدایت پو بدلا چه گمراهی پیرل ده دا تجارت دا هغو لپار گتور نده او دوی هیت کلا پسام لارا نده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله پاک د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په تروږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري دوی کاڼه دي ګون ګان دي لاندې دي دوی اوس مرا ګرځي او کفن من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یاد دې مثال داس وګڼې چې نو اسمان خک لګړي اوريږي او لا غي سره تورې تیاری کله سهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا لکه سهار په اورې دلو د خپل ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې دي او الله پاک دا د حق منکران له هرې خوا را ایسار کړي دي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير د برېښنا څخه تر دې داسې حالت راځي چې لکه اوس د برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترزمۍ پرې خرېږي نو تت ودرېږي که د الله پاک خوښه وای نو د هغوی نه به یې د اورېدو او د دوی قدرت دی خی سل کړای وای په باوري توګه هغه تر هر څه قادر دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای خلقو د خپل هغه رب بندګي غوره کړئ چې ستاسو او ستاسو نه د مخکنیو تیرو خلقو ټولو هستونکی دی. ستاسو د نجات هیله یوازې په همدې توګه کیدای شي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هماغا ذات دا چه ستاسی لپاره زمکا فرخ اوغلولا آسمانی چک دور کل دا پاسی او بحر او رولی آو پاغو سر هر دول حاصلات تاویستن تاشت روزی ورسولا نو کلا چه تاسی پدی پوهیگی نور نو دا اللہ سیالان مانگی رئی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او کتا سے پدی کار کې شک منیاس کدا کتاب چې مخفل باندتا نازل کرده دی دا زموږ دی کنا نو داغو غنده صرف یو صورت راولی پل طول بانت اکران راو بولی یوازی اللہ جل جلالهو پریگ دی نور مچه دا هرچا نزدوی مرست و غاڑی کتا چی رکی نیاز نو دا کار وکلی. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَسَتَكُنُّ نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَكَتَا سِدَا كَارْ وَنَكَلْ أَوْ يَقِيلَ چِهِتْ كَلَبَي وَنَشَيْكْرَائِ مُوِي رَيْكَيْ لَهَا أُورْنَا چِهِ بَغَ خَسُ خَاشَاكْ بَهِ انسانان او کانی دی چی تیار کائی شوئے دی دا حق دا منکرانو دا پارا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. أو أي پیغمبر کومو خلکو چې په دې کتاب ایمان راو او دغه سره سم نه خپل عملونه اصلاح کړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به ویالي بهیږي د هغو باغونو مېوې به په شکل کې د دنیا مېوو ته چیرمه وي. کله چې کومه مېوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړه شي نو هغو به وایي چه هم دغا سی میوه لدین مخی پا دنیا کی موتا راکر شوی و دا غول پار با حل تا بیرس پی چلی کزیوی آو ها غوی با حمل تا دا همیش لپار او سیگی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله پاک لدينا هیڅکله شرم نه کوي چې د ماشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغو د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دي چې د هغو د همغه رب لخوا راغلي دي، او څوک چې منونکي نه دي نو هغو د دې مثالونو په اورېدو دا وینا کوي چې د داسې مثالونو سره دا الله جل جلاله څه سروکار دی. په دې شان الله جل جلاله په دې یوه خبره ډېر خلق په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ده الله فاق عهد تنتهي نورستا ما تبيه الله جل جلاله چې د کوم شی د پیوندولو امر کړی دی هغه غوتوي او په ځمکه کې فساد پروي. په حقیقت کې هم دا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. تاسی څنګه الله پاک سره د کفر چلن غره کوي په داس حال کې چې تاسی د روح وي هغه تاسی ته ژوند درکړ، بیا هغه تاسی سا اخلي، بیا هغه دوهم ځل تاسی ژوند کوي، بیا د هغه ولوري تاسی ورګرځي دل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هغه ذات ده چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه، اووه آسمانونه یې برابر کړل، او هغه د هر څه علم لري. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بیا لطفاً هغه وخت په زړه کې چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یوه خلیفه پیدا کوونکی یم، هغو عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک تاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې توی کړي، ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلو ستاینه خو همدا موږ کوو. ویې ویل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. لهذا الرسالة الله پاک آدم علیه الصلاة والسلام ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې د نظم وران شي نو د دې شیانو نمونه وښي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهو هر ذكر لمن قرتيانا فاق الواضي اختار ذاتي ملك صرف دمر علم لكي تا مبترا كريدي فحقيقاتك فهر تتهي دونكي أو دهر كيلم لرنك لطاقة بلسوك نشتا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني الله جل جلاله آدم علیه الصلاة والسلام ته وویل دیتا د دې شیانو نمونه وښیه. کله چې هغوی ته د هغوی ټولې نمونه وښودل نو الله پاک وویل ما تاسو ته نه ویلي چې زه د آسمانونو او د ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې د تاسو نه پټ دي. څه چې تاسو ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم علیه الصلاة والسلام په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لوی په غرور کې اخته او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بیا موږ آدم علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ته او ستا معاینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دې دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې نه واړول او لوی حالت نه یې وویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسو ټول د دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یئ او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوب نه او همالته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. په دې وخت کې آدم علیه الصلاة والسلام د خپل پروردګار نه څو کلمې زده کړې توبه یې وویستله چې هغه د ده رب قبوله کړه ځکه چې هغه لوی بخونکی او د رحمت څښتن دی. قل نهبط منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مغوان چې تاسو ټول له دې ځایه کوز شئ بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به سویره او غم وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د بل منلو انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إي بني إسرائيل نبقى نرمى وكي زما هغه نعمت چې پر تاسو مې مورولی و د ما سره چې ستاسو کوم تړون و هغه تاسو سرته ورسوئ نو زما چې له تاسو سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه ویره وکړئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتكون. أو ما تكون كتاب لقلبي فرغي إيمان راولي دا دغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوا نه موجود و له دې امله تر ټولو د مخه تاسې ورته انکار مه کوئ په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مورا غوندي او له پوهېدو سره سره د حق تولو هڅه مه کوئ. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټېږي تاسې هم د هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسخوا نور تبخي نار ورقون لبارا وياس مگر خپل ځان هیروي په داس حال کې چې تاسې کتاب ولی آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ آلَ كَبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فصبر او لمانځه مرسته وغواړئ په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی خو امرمنونکو بندګانو ته سخت نه دی. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. هغه چې په دې باور ده چې په پای کې له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د هماغه لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل زما هغ نعمت در یادتو چه اغمی پرتاسی پرزو کرو او دا چه تنالی پر پولو ملتونو می تاسی تا تزیلت در کرو. وَفَتَطَيَّرُ مَنْ لَا تَجْدِي نَفْسٍ عَنِّ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا كَفَاعَتُنِّي وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. او لهذه الغازي ويريده چه هل تهيد چوك بچاتا يوزارا پا درد ونخري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدله کې پریښودای شي، او نه له ګناهګارانو سره د کوم لوري مرسته وکړای شي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ، هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ، ستاسې زامنې حلالول او ستاسې لومې ژوندۍ ساتلې، او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی آزمایښت و. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. در یاد کړئ هغه وخت چې موږ د سمندر په څیرولو ستاسو لپاره لاره جوړه کړه، بیا مې له هغه نه تاسو روغ رمټ پورې ایستلی، بیا مو په همغه کې ستاسو تر نظر لاندې فرعونان غرق کړل. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. در یاد کړئ چې کله موږ موسی علیه الصلاة والسلام د څلوېښتو شپو ورځو په قرارداد راوغو، نو تاسې د هغه پسې شاخوسکۍ په خدایي ونیوو، په هغه وخت کې تاسې د حده ډېر زیات تېری کړی و. خو د هغې له پاسه هم موږ تاسو ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي واوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته کتاب او فرقان ورکړ تر څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انه هو التواب الرحيم. در یاد کړی کله موسی علیه الصلاة والسلام نبی نعمت سره درستون شو، نو خپل قوم ته وویل چې اے خلقو، تاسو په خدای سره د خوسکي په نیولو پر خپل ځان څخه ظلم کړی دی، نو تاسو د خپل خالق وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووځئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق وړاندې ستاسی خطوب دی، بغه وقت کی ستاسی خالق ستاسی توبه قبول کړه چې هغه لوی بخون کوي او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. در په غره کړی هغه وخت کله تاسو موسی علیه الصلاة والسلام ته ویلو چې موږ به ستا په خوله پر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای جل جلاله د تاسو سره په خبرو کولو ونه وینو، هغه وخت تاسو پر هغو سترګو کتل چې یوه قوي سائقه درته راغله، تاسو بې روحه غورځېدلي وئ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مگر بیا موږ ژوندی را پاتولی په کار ده چې د دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مُكْ رُوسَ پَرْتَاسِ سُورَكَ بَمَنْ أَوْ سَلْوَىٰ قَالَمُوا دَرْتَ بَرَبَرْكَلْ او تاس نلی او تاس تمیل چه کون پاک شیان چه مبتاس تا روز کردی آغا خوری پستاس تفانیو چه توکل آغا پر مب ظلم نو بلکی آغو خپلا پر خپل زام ظلم وکل. و اجد المدخل العظم القرن تبقل منها حيث شفتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. آیات کلچه کلا مگ ویلو چه دی کلتا چه ستاسه پا مخده ننوزه در حاصلات چه چنگا مونگا غوالو همه غسی پا فند وخوری مگر در کلی پا دروازه کی در سجده پا حال کی ننوزه او حتتون حتتون وای مکستاسی خطاگانی در بخو او پا نیکو کارنو با ما زیاد فضل او مهربانی تیرزو کلو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه نور ته یې وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو د آسمان عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغوی کولې. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا وقت دريات كيشي کله موسی علیه الصلاة والسلام د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په پلانۍ تیږه باندې په خپل همسا ګزار وکړه چې بیا د هغې نه دوله چینې وپوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله جل جلاله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او پزمکه کې قرآنی مکاوئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الله دريات كي تاسي ويلوكي اي موسى متهم دا يو دول قلو صبر مشوكا ولاي نخبل رب ندیو غوالا چی نکتا بزمکی حاصلات تره بابرنگ غنم نسک او پیاز پیدا کی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام وای آیا دی غره شی په ځای تاسو د کمر زخت شیانو اخستل غواړی؟ تمه کوم خار تلاشی چې غواړی هلته به ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بد ورځ ورباندې راغله او د خدای جل جلاله په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای جل جلاله د آیاتونو نه انکار شروع کړل او د پیغمبرانو علیه الصلاة والسلام په ناحقه وژلې لاس پورې کړل. دا یې نتیجه وه د هغو د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت د پولو نه پرله پسې پښې اړولې.